tekrarlarımda yatağımda kaldırın, kaldırın aman. Aman hallerim ya. Yatlarda evleriniz nerede olur, eller sarar yüreğime aman, dert olur aman, aman eller eder. Yeah.